hala dün gibi. Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi. Alıştığım dediğim yokluğum buz gibi. İçimde hatıralar eski şarkılar gibi. Şimdi boğazım kayıp bir kenarında. Elimde bir kadeh ve içimde gençliğim. Vurdukça en dibe kendimi buldum. Ayıldıkça senden daha sarhoştum. Koskoca bir ömrü tükettim seninle. Ve sen hiç olmadın mehtabın renginde. Vurdukça en dibe kendimi buldum. Ayıldıkça senden daha sarhoştum. Koskoca bir ömrü tükettim seninle. Ve sen hiç olmadın aslında içimde. İzler hala dün gibi. Kadehim senle dolu aynı İstanbul rengi. Şimdi boğazım kayıp bir kenarında. Elimde bir kadeh ve içinde gençliğim. Vurdukça en dibe kendimi buldum. Ayıldıkça senden daha sarhoştum. Koskoca bir ömrü tükettim seninle. Ve sen hiç olmadın aslında içimde. Senden daha sarhoştum. Koskoca